muyuz? Alamıyoruz bu tarafa doğru. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Elyevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islam edina. Sadakallahu l'azim. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى civarında bulunduğumuz rahmet dağı hürmetine cümlemize rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimizi ve cemaatini nazardan muhafaza eylesin. Gözden kemburlerden muhafaza eylesin. Nazar haktır. İnnel ayne hakkun ve innel ayne ne yudgilul cemelel kıdra ve racülel kabra. Göz nazar haktır. Bir kem göz, bir nazar İnsanı mezara, deveyi kazana sokar. Bu koca karı sözü değildir. Hadis-i şeriftir, sahihtir. İmam Nevevi Ezkar isimli eserinde zikreden peygamberlerden biri salavatullahi aleyhi nebine aleyhi mecmain bir gün ümmetine toplu vaziyette bir sohbet etti. Sonra ümmetinden 70 bin kişi vefat etti. Hikmetinden Allah-u Teala'ya sual etti. Rabbimiz buyurdu ki sen ümmetine nazar ettin. Demek ki peygamberin ümmetine nazar bile değiyor. Onun için şunu okusaydın. Ben sizi hay ve kayyum olan Allah'a sığındırdım. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ zikri şerifiyle sizden bütün kötülükleri, belalarını defettim, savuşturdum. Bunu okusaydım nazar olmazdı. Ben de sizin üzerinde bunu okudum. Allah hepinizi nazardan muhafaza eylesin. Biliyorsunuz, bütün hazretlerimiz yolda inşallah geliyor. Burası rahmet dağının eteğidir. Hacıların Arafat'ta toplandığı yer, Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin buluştuğu, birleştiği yer, Allah bizi de sevgilimiz Efendi Hazretlerimizle burada buluşturacak inşallah. Bu buluşma hürmetine Allah'ın bütün hayırlı muratlarımızla buluşturacak inşallah. Amin. Ve şerleri üzerimizden savuşturacak inşallah. Amin. Adem Aleyhisselam cennetten indiği vakitte Hindistan'ın Serendip adasına indirildi. Havva annemiz de Cibde'ye indirildi. İlk iki insan dünyaya indirildi fakat aralarında ne kadar mesafe var. Allah-u Teala işte bir imtihan ve bir sitem, bir naz tecellisi olarak onları birlikte de indirmedi. Onlara yalnızlığı, vahşetini tattırdı. Böylece bir rivayet 100 sene ayrı kaldılar. Bir rivayet 300 sene. Acayip bir imtihan. Ot yok, ocak yok. Cennette ekmek elden, su gölden, her şey nimetler diz boyu. Allah-u Teala baştan Adem Aleyhisselam'a vahyetmişti. Ey Adem, ya Adem o, İnneleke la tecu'a fiyâ ve la te'ara ve enneke la tezmû fiyâ ve la tezhâ. Cennette rahat durursan, bu yasak ağaca yanaşmazsan, aç kalmazsın, elbiselerinden çıplak kalmazsın, susamazsın, güneş vurmaz sana, yanmazsın. Fakat oldu bu kader sırrı ilahidir. Adem aleyhisselam kasıtlı yapmadı bu işi. وَلَقَدْ عَيْدْنَا اِلٰى عَدَمَ مِنْ قَبْلِ Biz daha önce Adem'e vasiyet ettik, emrettik. Şu ağaca yaklaşma dedik. Feneşiye unuttu. وَلَمْ نَجِدْنَ وَعَجْمَا Kasıtlı yapmadı Allah buyuruyor. Onun için onu mazur tutuyor. Ama o cennetten inmeseydi bu nev'i beşer türemeyecekti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi tecelli etmeyecekti. Onun için bazı evliyaullah diyorlar ki Adem aleyhisselam bilseydi ki dünyaya indikten sonra sülbünde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir mükemmel ekmel insan gelecek, ağacın sade meyvesini değil kökünden yerdi diyorlar. Onun için bu bir sırdır, bu bir tecellidir. Bunun üzerine de hata etti, yanlış etti, nasıl etti falan diye konuşmamak lazımdır. Peygamberlerin ısmetine, korunmuşluğuna halel vermemek için, ehl-i sünnet itikadını bozmamak için bizim görüşümüz burada ehl-i sünnet olarak Adem aleyhisselam unutmuştur. Unutandan da mesuliyet kaldırılmıştır. Bundan başka bu konuda konuşmak abestir. Huzurlu olur. Tabi Cebrail aleyhisselam geliyordu. İşte efendim ekeceksin, biçeceksin, öğüteceksin, pişireceksin, ateş yok, cehennemden ateş getirdi, bir parça cemre koydu, yedi kadere dibine kadar yattı. Biz nasıl dayanacağız, bütün dünya yakacak bu, ateş de lazım, onsuz bir şey pişmiyor. O zaman işte suya soktu çıkardı, soktu çıkardı, defalarca suya sokulmuş haliyle şu andaki dünyadaki bütün ateşler o parçadan. Allah cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Hava annemize de Cebrail aleyhisselam geliyor gidiyor. Çünkü o da tek başına, kadın başına ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek? Hep Cebrail aleyhisselamın talimatıyla yaşadılar. En az 100 sene Adem aleyhisselam ağlamaktan gözyaşlarında ağaçlar yetişti. Serendip adasında. Hindistan'a indiği için bütün güzel kokular oraya indi. Ut kokusu, ut ağacıdır, onun kokusu, yağı çok pahalı, kıymetli. Adem aleyhisselamla beraber indirildi Hindistan'a, onun için sadece orada bulunuyor. Ve Adem'e unzile ma'hul udu vel asa ve evrak-ı dinin vel yeminin bin Mekke'te ve hatm-ı Süleyman'ın nebiyil muazzami. Adem aleyhisselam cennete indirirken ut ağacı onunla indirildi, asası onunla indirildi, Süleyman aleyhisselamın mühürü onunla indirildi. İncir yaprakları çünkü elbiselerinden soyuldular, avret yerlerine incir yaprağı yapıştırdılar. O yapraklar indi. Mekke-i Mükerreme'de bulunan Hacer-i Esved mübarek taş indirildi. Onun için o Hindistan'ın dağları, o Serendip bölgesi özellikle en güzel kokular, bütün dünyanın baharatları, güzel kokular hep oralardan gelir. Sonra Allah-u Teala Havva annemizle onları cem etmeyi, birleştirmeyi murat ettiği vakit Adem aleyhisselam tabi boyu da uzun idi, adımların arası da uzun idi. Allah-u Teala tayin mekan etti. Yani yeri de ayağının altında durdu. Ve Hindistan'dan yola çıktı. Adem aleyhisselam dedi, ya Rabbi ben cennetteyken meleklerin Beyt-i Mamur etrafındaki tavafını seyrediyordum. Ondan çok zevk alıyordum, feyiz alıyordum. Şimdi bu dünyaya indirdin beni, ben çok mahrum kaldım. Allah-u Teala da buyurdu ki, sen o feyzi tekrar bulmak istiyorsan doğru Mekke'ye mükerremeye seni göndereceğim. Orada benim bir evim var. Kabe-i Muazzama ondan evvel yapılmış. Kabe-i Muazzama'yı ilk bina edenler meleklerdi. Temelleri melekler attı. Sonra Adem aleyhisselam Kabe'ye gelince tabii o temeller üzerine yükseltme yaptı, ilk binayı yaptı ve tavaf ettiği vakitte melekler dediler ki biz senden 2000 sene evvel burayı tavaf ediyorduk. Onun için temelleri kadim ve çok köklüydü. Adem aleyhisselatü vesselam Arafat'a buraya Havva annemizle buluşmak üzere yola çıktığı vakitte altından yer toprak dürülürken nerelere adım attıysa ta Hindistan'dan buraya kadar mübarek ayağının değdiği yerler kıyamet gününe kadar mamur olacak, mesken olacak. Belki şu anda bile çöl gibi gözükse kıyamete kadar oralarda mutlaka yerleşim yeri kurulacaktır. Bugüne kadar kurulmuş olanlar ortadadır. Bundan sonra da kurulacak olanlar var ise görüyorsunuz bazı kere işte Dubai gibi yerler, çölün ortalarına da şu anda büyük şehirler kuruluyor. Bütün bunlar Adem Aleyhisselam'ın ayağının değdiği hizalardır. Arada kalanlar, iki adımların arasında kalan yerler kıyamete kadar mesken olmayacak. Oralar boş kalacak. Bu şekilde geldi. Havvanemizle burada buluştular, hasret giderdiler, ağlaştılar, sızlaştılar, cennetteki hayatı hatırladılar. Ondan sonra burada Allah-u Teala bu vadide, Arafat'ta bu Ne'man Vadisi diye bir vadi var burada. Es-sâgile ve illa kadabbukke min beni âdeme yukururim zürriyettehum. Hepimizin Adem babamızın sulbünden alınışımız, ilk okulları Şis Aleyhisselam sulbünden, ondan gelecekler ondan, ondan gelecekler ondan, kıyamete kadar gelecekler. Bizlerin hepimiz Adem Aleyhisselam buraya geldiğinde, burada onun sulbünden alındık, zerrecikler halinde. İşte elestübü rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyurduğu vakitte kalu bela, bütün hürriyetler elbette Rabbimizsin dedikleri yer burasıdır. Bu vadinin tekrar bulup gelmiş olduk yerimize, başladığımız noktaya döndük ama söz bozarak değil, sözde duranlar olarak döndük elhamdülillah. Birçok insan bela dediler, şimdi yüz çevirdiler. Sözü unuttular, şeriatı terk ettiler, sünneti terk ettiler, hiç hatırlamıyoruz dediler. Biz hatırlıyoruz elhamdülillah. Zünnül-i Mısri Hazretlerine sordular. Bu sözleşmedeki Rabbimizin hitabını hatırlıyor musun? Kennevül anfi hüzünî. Sanki şu anda kulağımda çınlıyor buyurdu mübarek. Onun için bu ruhani bir meseledir. Ama bazılarının dediği gibi bunlar temsildir, tasvirdir şeklindeki görüşler ehl-i sünnete göre doğru değildir. Hakikaten zerrecikler halinde Adem Aleyhisselam'ın sulbünden ondan doğacaklar alınmış, sonra ondan doğacaklar kıyamete kadar. Bizler de o işin içindeyiz doğduğumuza göre, şu anda yaşıyor olduğumuza göre. Bundan sonra da gelecek olanlar hepsi bu Arafat Vadisi'nde burada çıkartılmıştır. Zerrecikler halinde bütün buraları doldurmuşlardı. Onlara sual yöneltilmiştir. Ve herkes tabii o zaman elbette Rabbimizsin dediler ama bir çoğu sözü terk ettiler. Allah Teala bizi sözde duranlardan eylesin. Ahde vefa gösteren sadık kullarına ilham eylesin. Amin. Buranın işi çok. Burada çok büyük tecelliler var. Sonra Müzdelife'ye indiler. Müzdelife'de birleştiler, cima ettiler, mübaşeret ettiler. Allah-u Teala cennetten bir hark açtı. O ırmak ile de Müzdelife'de yıkandılar. Onun için bu mübarek yerler tabii ki ta o zamandan beri, eselden beri karar olarak, yaratıldığından beri takdis edilmiş, kutsanmış, mukaddes topraklardır. Dolayısıyla tabii hac zamanında Arafa gününde buranın çok özel bir hali vardı. Şimdi tabii o hal bulunmaz ama Üstadımız Efendi Hazretlerimizin teşrifleriyle inşallah haccın vakfesi Arafat'ı gibi olacak inşallah. Aynı o feyiz hasıl olacak inşallah. Allah-u Teala'nın rahmeti daima vardır. Ama bazı özel yerleri tahsis buyurmuştur. وَرَبُّكَ يَخْمُقُ مَا اَشَاءُ وَاَخْتَارُ Senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Burayı seçmiştir. Müzdelife, Meş'ari Haram seçmiştir. Mina'yı seçmiştir. Kabe-i Mazhar başta seçilmiş. Bu mübarek kutsal topraklarda birçok emakim vardır. Dua kabul yerleri vardır. Bunların başında da bu mübarek Arafat bulunduğumuz yer gelir. Allah-u Teala tabi o gün, Arafa günden mahsus en yakın tecellisini yapar. Rabbim mekandan münezzehtir. Ama en yakın tecelliyi o gün yapar. Batna Urania diye bir yer vardı şurada. Orada vakfe olmaz. Çünkü orada da şeytan çadırını kurar. O da orada vakfeye durur ki millet burada neler kazanacak ve millet burada hangi günahları dökecek, o da oradan ne kapabilirim diye, kimi saptırabilirim diye o da orada uğraşır. Arabe gününde Allah Teala kimimize nasip etti, tekrar tekrar nasip eylesin. Şu ana kadar nasip olmamış kardeşlerimize de, Efendi Hazretlerimizle onlara niyet ile birçok zahmetler çekerek maddi imkansızlıklarda oldukları halde Efendi Hazretlerimizle geldikleri için Allah'ım onlara da fazl-ı keremiyle gök kapılarının açık olduğu şu saattir. Zeval vaktidir. Kuşluk saatidir. Gök kapıları açıktır. Bu saatte dualar makbuldür. Allah Teala Efendi Hazretlerimiz hürmetine hiç hacca gelememiş olanlara da acilen helal mahalle nasip eylesin. Amin. Tekrar nasip eylesin. Amin. Rabbim cümlemize rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerim, Efendi Hazretlerimiz yoldan alacağım. Tabii çok büyük fedakarlıklar yaparak bizimle buluşmak için dün gece kendisine sual ettim. Dedim Efendi Hazretlerimiz, İhvan kardeşler sizi çok hasretle görmek istiyorlar. Acaba Arafat'ta hoş olur mu? Toplanılmak isteniyor ama sizin haliniz nasıldır, sıhhatiniz nasıldır? Efendi Hazretleri böyle inşallah, inşallah diye güneş bir yüzle sevinç izhar ederek gidelim, görüşelim, buluşalım buyurdular. Onun size olan sevgisi, hasreti hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Allah rızası için hassaslıkları bırakalım.